gezellig. Je mag iets delen. Oké. Okay. Ja. Hallo allemaal en bedankt, bedankt, bedankt. We zijn van de Verenigde Staten ook en we zijn heel bezorgd over dit. En we hebben een nieuwe organisatie gemaakt deze week. En het is in combinatie met een groter organisatie, het is Indivisible in de Verenigde Staten. En nu is er Indivisible Nederland. Ja, okay. En we zijn op de 28 maart. Er is een No Kings in de Verenigde Staten. So here, no tyrants. En als we dat kan grote maken, goed. Zo, ja. En ik ben zo dankbaar dat je bent hier. En ja, ik wil hier ook elke vrijdag. Ja, maar ik woon in Utrecht, zo. Maar dank je. En ik wil, ja. Zo, samen delen en samen werken. Dank je. Zit je al in de single groep? Nee, maar en we hebben our eigen single group. We kunnen laten goed contact houden. Ja, uitwisselen. Ja, oké. Dankjewel. Kan jij jouw dingen doorgeven?